कि निष्काम परोपकार भाव से की गई सेवा संसार में भी ईश्वर की तरफ अवश्य आगे बढ़ाती है। लेकिन जो आत्मा की तरफ सेवा है, हमें संसार में सुख समृद्धि और परमात्मा के धाम में भी प्रवेश दिलाती है, उस अमृत प्राप्त करती है। लोक लाह पर लोक निभाओ, इसी को विभीषण जी कहा जा चुका था। विभीषण जी ने भगवान राम से हाथ जोड़कर बोला कि भगवान, ये सारी संपत्ति लंका की आप बंदर भालुओं को बांट दीजिए, जी आप अपना करके लंका में अयोध्या में ले चलिए। तो भगवान राम ने कहा का कि करहु कल्प भर राज तुम, मम सुमरो मन माय, पुनि मम धाम जाय हो जहाँ संत सब। थोड़ी सी सेवा का परिणाम क्या मिला, जो रावण कितना परिश्रम से उसको सजाया, वो संसार का सुख समृद्ध जीवन मिला। संत लोग जहाँ जाते हैं वह परम धाम भी, इससे हमें ईश्वर पथ की तरफ हमें संसार में सुख समृद्धि और परमात्मा का धाम है। अब प्रश्न उठता है कि भाई हम सेवा किसकी करें, किसकी सेवा करने कल्याण है। सेवा के नाम पर हर मनुष्य दुनिया का कहीं न कहीं मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई दान पुण्य करता है, विविध ढंग से इस सेवा का माध्यम अपनाया है कि भाई हम इस तरह से परमात्मा भाव की सेवा कर रहे हैं, हमारा कल्याण होगा। देवी देवताओं के पीछे भी दौड़ता है, कहीं रही महात्मा जी का कुछ चमत्कार हुआ, हमारा कार्य सिद्ध हुआ, तो हम उनको मान लेते हैं अपना सब कुछ, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी सेवा करने। जबकि रामायण में या गीता में इन देवी देवताओं के बारे में बताया गया है कि भव प्रवाह संतत हम, कि हम परम अधिकारी, ये विषय वश तो विषयों में पढ़कर हमने भक्ति को भूल गए। गीता में यहाँ तक कहा गया कि आवरम भुनवा लोका पुनरावृत्ति नोर्जनो माम पितु कौन जन कौनते पुनर्जन्म विद्यते, कि ब्रह्मा से उत्पन्न सारी सृष्टि मरण धर्मा है। तो बताइए आप संसार में रह कर के ईट पत्थर इत्यादि जो करें, क्या इससे हमारा कल्याण निहित है? कभी नहीं, वो सब मरण धर्मा है। इसलिए कबीर साहब ने संतो महंतो सोई काल फांस जो बाचा सोई, कि जो इस माई काल के बंधन से बच चुका है उसकी सेवा हमारा कल्याण निहित है। उसकी करने से जो संपूर्ण सृष्टि का कारण है, ज्योतियों का ज्योत है, सर्वस्था उपजय जास वंश ते नाना संभ वरंच विष्णु भगवाना, कि ऐसे प्रभु सेवक बस हेतु लीला तन, कि जिसके अंश मात्र से शु महेश इनकी उत्पत्ति होती है, एक माता के ही करने से हमारा परम कल्याण है। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्रों के अनुसार आत्मा का रूप अचिंत्य अगोचर बताया गया है, अव्यक्तोयम अदाह्योयम, तो बताइए जब अतीत है उसे मृत्यु, तो हम कैसे उसकी सेवा करते हैं? इसलिए कबीर साहब ने कहा, घट घट मेरा साइयाँ सुनी सीज न कोय, बलिहारी घट ताज की जाघट प्रगट होय, कि हर घट में परमात्मा का वास, लेकिन घट उसी घट में जिसने साधना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करके अपने हृदय में भगवान को प्राप्त कर लिया है, शरीर के रहत वैसे संत महापुरुष ही पृथ्वी भगवान स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा भगवान की सेवा है। कि कबंध का जब भगवान राम ने वध किया, वो अपने पुनः दिव्य शरीर को प्राप्त होकर बोला कि भगवान दुर्विन्ही प्रभुपद पेक मिखास, कहा कि भगवान मुनि ने मुझे श्राप दिया लेकिन आपकी कृपा निवारण हुआ। लेकिन भगवान राम को यह बात अच्छी नहीं लगी और रोष आकर बोले, कब कहूँ मैं तो मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, और कहीं निज धर्म ताही समझावा, तो अपने धर्म में कहा क्या कि मन क्रम बचन कब जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव, कि ब्रह्मा विष्णु भी देवता भूमन पृथ्वी सूर्यमन देवता, इस पृथ्वी पर जो देव स्वरूप है महापुरुष ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी सेवा से सारे देवी देवता बस में हो जाते हैं। यही बात काकभुसुंडी जी ने, शंकर जी ने किसने सत्य और भाई हरि तोषण व्रत जी सेवकाई, कि भगवान को खुश करना है तो ऐसे दीज जिनका दूसरा जन्म हो चुका है, एक जन्म तो माता पिता का होता है लेकिन जो स्वरूप का होता है, आत्मा का होता है, प्राप्त करने के बाद होता है, वैसे संत द्विज होते हैं। कबीर साहब ने भी यही कहा, साधु वही जीते सेवा सदगुरु पावे, किसी फकीर ने भी यही बात को कहा है कि तमन्ना दर्दे दिले की हो तो खिदमत हीरों की नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजाने में। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा कि मनुष्य ही परमात्मा का अच्छा मंदिर आकार देवता की पूजा करो। हर महापुरुषों का निर्णय एक है कि भगवान को सेवा करना है, भगवत महापुरुष सेवा की, उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। अब देखिए ये जो महापुरुषों की सेवा है बहुत बड़ा व्रत है। माली सींचे सौ गढ़ा ऋत आए फल हो, समय पर फलता है। आज हम कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत दिन के बाद निकलेगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा व्रत है, इसे निभाना पड़ता है। हर गुरु ते हर गुरु सेवक धर्मो, कैलाश पर्वत से भी बड़ा बताया गया है इसको। सब सेवक धर्म कठोरा, गम निगम पुराण बखाना, कि सेवा में बहुत बड़ा कठोर धर्म इसे निभाना पड़ता है। लेकिन जिसने भी इस सेवक धर्म को निभाया उसका नाम अमर हो गया। जैसे महात्मा बुद्ध के सित आनंद आरुणि थे, उपमन्यु थे, गुरु अंगद देव थे नानक देव जी के शिष्य, और उनके शिष्य नानक देव, ये अन्यों की सेवा सराहनीय है। अमरदेव के बारे में आता है कि एक दिन वो गृहस्थ जीवन में अपने बहू से एक बहुत प्रेरणादायक भजन सुने, उन्हें बहुत अच्छा लगा। पूछे, बहू तुमने भजन कहाँ से सुना है? बताया कि पिताजी हमने गुरु अंगद देव से सुना, सो मैंने सुनाया। कहें ठीक है बेटी, वो रहते क्या हैं, कहाँ है, और उनका पता पूछा, उनके आश्रम, और धीरे धीरे वहाँ रहने की अनुमति लेकर सारे से सेवा इतनी ढंग से इतनी तला श्रद्धा गए कि धीरे धीरे जो बर्दमोग लोग थे, जो आलसी लोग थे, वो किनारे हो गए। सब लोग सोचे मोग मिल गया है जो सब कुछ काम धाम निपटा दे रहा है। लेकिन सारी सेवाओं के साथ उनकी नित्य की ड्यूटी थी, उसको भोर में उठकर गंगा से जल लाते थे और रोज स्नान कराते थे। गंगा के किनारे ही आश्रम था, हर रोज अपना वो जल लाते स्नान कराते थे। एक दिन एक घटना घट गई, बरसात का महीना था, भीषण वर्षा हो रही थी। गंगा किनारे आए, जल तो किस तरह भर लिए, लेकिन चढ़ते समय पांव फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़े। किसी तरह घड़े को तो बचा लिया, लेकिन उनको कुछ चोट भी लगा। लेकिन उनके धड़ाम से गिरने के शब्द को आश्रम के बगल में ही एक तेली और तेलिनी वहाँ निवास करते थे, और जब घड़ा गिरा तो तेलिनी बोली कि भाई इतनी रात कौन आया होगा, तो तामरुआ जिसका धनी धर कोई नहीं है। संजोग से उस समय गुरु अंगद भी जग रहे थे, तो उनकी वाणी को सुना तेली और तेलिन को, और उस समय तो कुछ नहीं बोले। अमर दीजिए आए, स्नान करने के बाद अपना मलहम पट्टी जो चोट लगा था उस पर जो दवा दारू समय का था अपना किए। जब सुबह हुई उस गुरु अंगद देव ने गांव के लोगों को बुलाया, तेली और तेलिन को बुलाया और अमर देव को ही बुलाया। बोले कि भाई तुमने रात को क्या कहा? तो समझ गए गुरु महाराज सुन लिए हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो भी अनन्य भक्त थे। बोले गुरु महाराज हमने यही बात कहा, काश दोहरा दिया। तो गुरु महाराज बोले देख, जो गुरु की सेवा करता है वो सदा के लिए अमर हो जाता, धनी दौर कुछ नहीं, वो गुरु का ही हो जाता है। और इसके बाद वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया, चद्दर ओढ़ाए और तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। तो जो गुरु की सेवा है हमें, जो इसको बहुत बड़ा व्रत है इसे मिलता है, लेकिन भाया उसका नाम सदैव अमर हो गया। वह संसार में अमर हुआ और परमात्मा के धाम को प्राप्त। लेकिन जो हम सेवा करते हैं वो सेवा हम किस प्रकार करें, जैसे लोग भक्त लोग या साधक लोग भी आश्रम में आते हैं नए नए, तो विचार करते हैं कि भाई जो गुरु महाराज से हैं कि भाई ये झाड़ू लगाओ, गाय का गोबर साफ करो, भोजन बनाओ, इन सेवा लेने से फ़ायदा क्या है? घर पर तो हम भी वहीं करते, मन में तर्क उतर्क लगा रहता है, या और लोग भी आते हैं। यही भावना पूज्य गुरुदेव भगवान की थी, जब अनसुईया में पहुँचे सब लोग कुछ न कुछ सेवा करते थे, लेकिन परवश जान करके, लेकिन भाई हमें लोग डांटेंगे बिगड़ेंगे, इसलिए कुछ न कुछ ऐसे नाकाम कर देते थे। सेवा में श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। सोचे भाई ये तो लौकिया टाल या घर पर करते तो वहीं यहाँ करना है। लेकिन जब पान ने अनुभव बताया कि देख तुम आँख मुद्रा से सेवा करने वाले आ, तब गुरु महाराज को समझ में आया कि भाई ये लौकिया टाल करना, कड़ाही माजना, झाड़ू लगाना, पत्तल उठाना, सब्जी भराई करना, कन्या करना, ये सब का एक अंग है। तब गुरु महाराज को दिमाग चटका, तब से सेवा में श्रद्धा के साथ लग गए। दादा गुरुदा गुड़ियाते थे, ना खोदते थे, चमन डुलाए करते थे, पंखा झेलते रहते थे। और आज भी गुरु महाराज के नाम पर अभी अनसुईया आश्रम मौजूद है। नाम पर कितना गदगद हो जाते हैं, क्या वस्तु हम पाए क्या न दे दें, ये हम आप लोगों के लिए, उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्राप्त कर चुके हैं। सेवा साधना की प्रथम सीढ़ी है और लास्ट सीढ़ी है। अब देखिए, सेवा के बारे में जैसे हमारे मन में होता है कि भाई ये सेवा, जैसे हम आश्रम में आए या साधक भी आया तो आरंभिक स्तर पर सेवा हमारा बिल्कुल है, क्योंकि घर परिवार छोड़ा, मन में तामसी वृत्ति का प्रभाव, प्रकाश और प्रवृत्ति च प्रमादो मोह तमस्यता ने जानते भी न, कि ईश्वर के तरफ बढ़ने का नव भाव, आलस्य, प्रमाद, नाना प्रकार की व्यर्थ की चेष्टाएँ जो संसार में अब तक कर आए हैं हम, वही सब बातें मन मस्तिष्क पर हमें कहती रहती है, जिससे हम पूर्णतः भजन नहीं लग पाते। सानिध्य से हमारे अंतराल में निर्मलता आती है, बाड़ी में वो जाता है, हाथ पवित्र होते हैं, भगवान की होती है, तो वही गुरु महाराज इस सेवा से प्रसन्न होकर हमारी आत्मा से जागृति होकर के बताने लगते हैं। पग पल हर समय आपके अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसी दिन रात, पलक पलक और श्वास में विपुल भेद दर्शात, उसी टूटी फूटी सेवा का परिणाम है कि हिमारित होकर हमारा मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं। और उसी सेवा के आधार पर एक दिन भगवान कह देंगे, बेटा तुम्हारी ये सेवा छूट गई, यमयागी अब तुम भजन कर, क्योंकि सेवा एक कोर्स है, जब तक उसे हम नहीं करेंगे हमारी गाड़ी आगे नहीं। महात्मा बुद्ध अपने आनंद को समझाते हुए यही बोल कि मान आनंद तुम्हारे अंग में आदर है, तुम्हारी बाड़ी में ओज है, तुम्हारा सब लोग सम्मान करते हैं, तुम किस प्रश्न को एक घंटा बोलते हो तो लोगों को उबन नहीं होती है, और उसी प्रश्न को 10 मिनट में प्रस्तुत कर देते हो तो लोग सुनने को आतुर रहते हैं कि और कहें। और तुमने जो हमारी सेवा की है, आज तक पहले भी हमारे सेवक होते आए हैं, लेकिन किसी ने कमंडल गिर जाता, चंवर गिर जाता था, लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ही तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसी सेवा का परिणाम होता है क्या, कि चलित ध्यान, भजन, नाम, चिंतन, ध्यान जो आते हैं, आगे का कोर्स होता है, भगवान खुद बता देंगे, बेटा अब तुम ये भजन कर, ये कोर्स तुम्हारा पूरा हो गया, क्योंकि वही वास्तविक सेवा है। इसी बाहरी सेवा पर ही हमें इस इमारत खड़ी होती है। इस सेवा के माध्यम से भक्त में करते हैं जो भरत जी ने किया था, कि प्रभु नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत हृदय मांग मांग आयुष कर राज काज यही भात, कि अपने ख्याल को भगवान के चरणों में लगाकर जो सुमरण के माध्यम से किया जाता है, ना चिंतन भजन जो बताया गया है, अंतर्मुखी साधना, उसकी पकड़ आती है। अब देखिए, सेवा में हमें कुछ भी करनी पड़ती, जैसे हम आए कुछ कर दिए, बस इतना ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको हम सतर्कता के साथ ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। पहला तो ये है कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ, इसमें कोई भी स्वार्थ न हो, और धर्म काम मोच ये सब भावनाओं को मिटा दें, क्योंकि हम ये महापुरुष हैं, सब पल पल की बात हमारी जानते हैं। जैसे सूरज में ये क्षमता है नहीं कि वो किसी को ज़्यादा धूप दे किसी को कम दे, समान रूप से सबका भरण पोषण करता है, सब रूप से प्रकाश देता है, कार्य महापुरुष चाह करके भी किसी को कम नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर छोड़ करके सहज स्नेह पूर्ण श्रद्धा के सहज स्नेह स्वार्थ फल, ये चार बिहाई। दूसरा कि रुंड लड़े सदगुरु के आगे तप, कि अपने मन मस्तिष्क को समर्पित कर दें कि हम कौन हैं, अमीर गरीब नीच पद प्रति की भावना को मिट, जैसे सिर काट दिया जाए केवल धड़ बचे तो उसमें सोचने समझने कोई शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार से जो आज्ञा मिले हम कर दें। तीसरा है, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को ही समझाते हुए बोल रही हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करें सेवकाई। सेवा जो करते हैं उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि इससे कष्ट हो, किसी ईर्ष्या करें या किसी लगाव हो जाए, इसका अच्छा कहें, उस काम से हमें अगर हटा भी दिया जाए, दूसरा काम पकड़ा दिया तो उससे लगाव न होना। राग रोष ईर्षा मद मोहु जन बस इन सपने बस हो, इनको सपने में भी इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इन्हें के लिए तो हम यहाँ। तीसरा है कि यद्यप गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवी नि परिचर्चा करें राम रामचंद्र आयु अनुसरें। सीता जी क्या करती थी कि उनके यहाँ सेवक सेवकुनी कमी नहीं थी, फिर भी वो सेवा करती थी। क्योंकि सेवा एक खुद का कोर्स है, इसमें अपने अहम को मिटाना है। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी श्रद्धा नहीं अपना आएगा, आत्मा की जागृति नहीं होगी। तो कितना भी हमारे पास धन संपदा हो, फिर भी हमें अपने को पत्थाड़ू लगाएं, जो ने जैसा वैसा करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि जो सेवक साहिब सकुची निज हित सुमत पोची, से स्वामी सेवकाई फल सुख लोभ भुलाई। कि समझना चाहिए कि हमें संकोच में डाल करके गुरु महाराज हमें ये कार्य सौंपे या हमें इस फला वस्तु दें, ये सब मतलब गुरु महाराज को संकोच में बिल्कुल न डाल करके और संपूर्ण को भुला कर वह कार्य करना है। और पांचवा पॉइंट है कि नीच टहल गृह को करियो पद विलोक भव सागर तरियो। कि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो अपने अहम को मिटाए गुरु महाराज के यहाँ जाकर घोड़साले में गोबर फेंके। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम थे, भगवान थे, लेकिन अपने गुरु अश्वमेघ यज्ञ में संतों का पत्तल फेंके। इसलिए इन सब को हमें ध्यान में रखकर अगर हम सेवा करते हैं तो हमारी सफल। और अंत में गुरु महाराज भी में कुछ उनको अनुभव में आए सेवा में चार पॉइंट। पहला तो ये बताए कि सेवा में पूर्णतः नीट एंड क्लीन, कोई भी काम हम करें उसमें एकदम सफाई के साथ कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो, देखिए हाँ ये काम कोई किया है। दूसरा कि सदैव सुमिरन के साथ रहे, कार्य करें उसमें रूप लीला धाम कहीं न कहीं मन को लगाए रहे। और तीसरा कि अगर कुछ हमें उस कार्य भी पड़े तो ऐसी वाणी फूल की तरह कोमल लेने के लिए कि दूसरा व्यक्ति उद्वेग को न प्राप्त हो। और चौथा पॉइंट, गुरु महाराज की रजा प्रसन्नता और उनकी अनुकूलता, वो चाहे कि इस ईंटा को यहाँ रख दो तो हमें वही करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। सारी सब छोड़ आज का अनुभव में आया, अगर इस चार सावधानियों पर हम ध्यान रखते हैं तो सारी सावधानियाँ इसमें सम्मिलित हो जाती है। और अंत में सेवा यही कहना है कि महापुरुष की सेवा कर सकते हैं, जहाँ लक्ष्मी झाड़ू देते हैं सवारी, ब्रह्मा जाके भय टहलुआ शंभु करे कोतवाली, तो ऐसे महापुरुष जहाँ की सारा स्वर्ग लोक ही उन मर जाता है, जाकि सेवा स्वर्ग उठ धावे, तो बताइए हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। आश्रम बनवाना गुरु महाराज का, भोजन पानी सत्संग चिंतन भजन, क्यों वास्तव में सब समुदाय हमें एक अवसर दिया गया है सेवा का, कि किन किन प्रकार जहाँ भी हो लोग लगें, हमारी श्रद्धा टिके, हमारी आत्मा से जागृत होकर भगवान बोले बताएं। जब उसी सेवा के कुछ टूटी फूटी सेवा हमसे पार लगी तो आप पाएंगे कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, वो कोई अलग भगवान नहीं बल्कि गुरु महाराज का ही आंतरिक पीछे लग जाता है, वो आपकी सेवा करने लगते हैं। जब समुद्र पार चले जाएं, हवाई जहाज में रहे, घर में रहे, सोते ही उठते ही बैपल, उनका निर्णय आपके सामने मौजूद रहेगा। जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं सोएंगे, आप उनको छोड़ दें लेकिन कभी हैं। दादा गुरुदेव को वही जागृति मिली, 7 जन्म के बाद जाके पूर्ण महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो ये जागृति जो हमें थोड़ी सेवा से मिलती है वही वास्तविक सेवा का स्वरूप है, उसी का आज्ञा पालन, अब जो भगवान बताने लगे उसके अनुसार हम चलने लगे वही वास्तव में सेवा है। लेकिन उसकी बुनियाद है क्या इस इमारत की, वही बाहरी सेवा के माध्यम से, जहाँ आंतरिक सेवा की पकड़ आई, भगवान हृदय से जागृत होकर बताने लगे क्या करना है क्या है, वो निर्देश देने लगते हैं, अब उसी का पालन आपका सेवा हो जाता है। आप कहीं भी चले, घर में रहें, आपकी सेवा हो रही है। इस पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र भजन बिना हो ही त्रिविध कल, श्री सद्गुरुदेव की जय। अब बस मरा।